मंत्र पाठ। मीमांसा दर्शन की 495वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद। इस पाद को अग्निपाद नाम दिया गया। अग्नि से संबंधित बातें यहाँ पर की गई हैं। पहला अधिकरण है, विषय है आधाने मथितो अग्नि गार्हपत्यार्थ एव। आधान के समय जब अग्नि का मंथन किया जाता है, यानी अरणि मंथन करके जो अग्नि निकाली जाती है, वो गार्हपत्य के लिए होती है। गार्हपत्य के लिए होती है, ये नियम है। तो पहला सूत्र है पूर्व पक्षी का, तत्सर्वार्थम अविशेषात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कुछ विशेष तो है नहीं, इसलिए वो सबके लिए है, यानी आवनीय के लिए भी, दक्षिणाग्नि के लिए भी, गार्हपत्य के लिए भी, सभी अग्नियों के लिए है मथित अग्नि। आगे भाष्य की जो ये पहली पंक्ति, पहला वाक्य है, ये इससे संबंधित नहीं है, ये पिछले पाद से संबंधित है। देखते हैं उसको। अस्मिन पादे, अस्मिन पादे मतलब 3-1 में, अपूर्वत्वात् तथा सोम इत्यारभ्य है। ये सूत्र है अपूर्वत्वात् तथा सोम, यहाँ से लेकर के आपाद समाप्ते है, इसको आ कर लीजिए, पाद की समाप्ति तक, यानी 3-1 की समाप्ति तक, भवदासम एव भाष्यम इति, भावदासम एव भाष्यम इति। भवदास का भाष्य है वो, यानी देवमुनि भाष्य नहीं है, भवदास का भाष्य है। ये पंक्ति पिछले से संबंधित है। ये जो सूत्र है पृष्ठ संख्या 127 निकालिए, 127 में नीचे रेखा के नीचे ये लिखा हुआ है, हालांकि ये टिप्पणी की तरह और अलग अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको हमने नहीं देखा, हम तो आगे आगे देखते गए, वो भी जो समान अक्षरों में था। तो लेकिन इसमें ये माना जाता है कि ये जो अपूर्वत्वात् तथा सोमे, यहाँ से लेके पाद के अंत तक का जो भाष्य है वो भवदास के द्वारा किया गया है। इस बात को युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है। युधिष्ठिर जी प्रथम भाग में शास्त्रावतार में जहाँ पर कई चीज़ें बताई हैं उन्होंने, तो वहाँ पर पृष्ठ 27 पर उन्होंने भी इस बात को उद्धृत किया है कि ये भवदास कृत है। इतना सा अंश त्रुटित होगा, पाठ फिर उन्होंने पूरा किया होगा, वो ही उसी रूप में उपलब्ध होता है। अब इसके आगे यहाँ दूसरे पाद से संबंधित विषय प्रारंभ कर रहे हैं। आधा ने ब्रह्मोदनी कस्याग्ने समारोपणम आमनाय मंथनम विधीयते। आधान में ब्रह्मोदन की अग्नि के समारोपण को कथन करके फिर मंथन का विधान किया गया है। ब्रह्मोदन कहते हैं ब्राह्मणों को जो ओदन दिया जाता है वो ब्रह्मोदन कहलाता है। चार ब्राह्मणों को देते हैं तो वहाँ पर ओदन और दधि दे करके भोजन कराया जाता है, वही दक्षिणा होती है। तो ब्रह्मोदनी कस्याग्ने समारोपणम आमनाय मंथनम विधीयते। फिर ये मंथन का विधान है, ये वचन आगे दिया है। शल्कैस्ताम रात्रिम अग्निम इंधीतः, इंधीतः शल्कै, ये काष्ठ विशेष है, शल्क के, शल्कों के द्वारा उस रात्रि में अग्नि को इंधित करे, अग्नि को जलाए। तस्मिन् उपव्युषम अरणि निष्टपेत, तो उसको अग्नि को स्पर्श कराते हुए तपाए, ऐसे उस अरणि को। यथा ऋषभाय वाशितान्या बिच्छायति ताद्रिगेव तत्। तो जैसे ऋषभ के लिए वाशितान्या विच्छायती, मतलब पीठ पर हाथ फेरना, ऐसा विच्छायती का अर्थ लेते हैं, वैसे अष्टाध्यायी में विच्छायती मतलब चलता है, भाषार्थ है ये, भाषार्थ में 3:28 में ये आता है शब्द विच्छायती, 3:28 में। तो वहाँ तो भाषार्थ है चलता है, ये भाषार्थ किया उन्होंने, तो विच्छायती तादृग बताती, उदाहरण दिया, उपमा दी है इन्होंने। हाँ, वाशितान्या, वाशितान्या क्या होती है, गाय होती है, वाशिता, वाशितान्या, ये तो प्रश्नवाचक है। इसमें क्या दोनों अरण्यों को समानांतर रख करके फिर उसको तपाते हैं, वैसे तो मथन के समय ऊपर नीचे होगा, लेकिन यूँ समानांतर रख करके फिर उस अग्नि में तपाया जाता है। आगे, अपोदूय भस्माग्निम मंथति सैव अग्नि संतति ही, सैव साग्ने है संपत्ति, साग्ने है ना, साग्ने है संतति, नहीं ये क्या सग्नि, सही वह साग्ने है संतति, वह अग्नि की संतति है, अग्नि सहित की संतति है। तो ये एक वचन इन्होंने दिया, तात्पर्य इसका स्पष्ट है। तो तदेतत् ब्रह्मोदनिकस्य मंथनम सर्वार्थम उत गार्हपत्यार्थम इति, तो ब्रह्मोदनिक के लिए, ब्रह्मोदन के लिए जो मंथन किया ये सब अग्नियों के लिए है, अथवा केवल गार्हपत्य अग्नि के लिए, गार्हपत्य में पाक करते हैं उसका। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अविशेषात् न तत्र कश्चित् विशेषो गम्यते, क्या विशेष कि एतदर्थम एतन निर्मंथनम इति, ये निर्मंथन इसके लिए है, कुछ कहा नहीं गया। निर्मतितम विभज्य सर्वे अग्नय आधीयरन, तो जो मंथित किया है, मंथन करके जो अग्नि आई है उसको विभाग करके उसी से सब अग्नियों को जला लेना चाहिए, आदान कर देना चाहिए, उसी का सब में आदान कर देना चाहिए इति। अपिच कार्य प्रयुक्तम मंथनम, अपने पक्ष में हेतु और रख रहा है कि जो मंथन है ये कार्य से प्रयुक्त है, यानी कार्य उसका प्रयोजक है, कि कोई कार्य होता है उसके लिए अग्नि दी जाती है। और कार्यम चाग्नयः प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् अपूर्वा विशेषात् सर्वाग्न्यर्थम मंथनम इति प्राप्ते ब्रूमः, और कार्य क्या है वहाँ पर, मंथन क्या है, वो कार्य प्रयुक्त, और कार्य क्या है, अग्नि का कार्य है जो कि प्रयोजन प्रयुक्तत्वात्, प्रयोजन से प्रयुक्त है, वो अग्नियाँ भी प्रयोजन से प्रयुक्त हैं, उनका भी कोई प्रयोजन है, और अपूर्व विशेष होता है, उससे अपूर्व की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वाग्न्यर्थम मंथनम सब अग्नियों के लिए माना जाएगा। अब इस पर सिद्धांति कहता है दूसरे सूत्र में, गार्हपत्यार्थम ब्रह्मोदनिकम स्यात् अल्पविराम, तो ये जो ब्रह्मोदन के लिए अग्नि है गृह्याग्नि बने थे, ये गार्हपत्य के लिए होवे, उसके लिए पुष्टि कर रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, गार्हपत्येन संवत्सरम आसीत, बंद कर लीजिए, इति तत्संयोगात्, तो गार्हपत्य से संवत्सर तक रहता है, तो यह गार्हपत्य शब्द आया इसके संयोग से, ये गार्हपत्य के लिए है। भाष्य, गार्हपत्यार्थम ब्रह्मोदनिकस्य मंथनम स्यात्, ब्रह्मोदन संबंधी मंथन गार्हपत्य के लिए हो, ब्रह्मोदनी के गार्हपत्य श्रवणात्, श्र में आ की मात्रा काट दीजिए, गार्हपत्य श्रवणात्, गार्हपत्य का श्रवण कैसे है वो आगे कहा गया, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, गार्हपत्येन न जोड़ लीजिए यहाँ पर, संवत्सरम आसीत बंद कर लीजिए, जो सूत्र में भी भाग है उसी को यहाँ पर उद्धृत किया है, गार्हपत्येन संवत्सरम आसीत इति भविष्यत गार्हपत्य योगात, भविष्य में जो गार्हपत्य का योग होगा उसको यहाँ पर कहा गया है। गार्हपत्य शब्द संयोगात स्वार्थे शयी कारणे कार्यवत उपचार, तो स्वार्थ में शय प्रत्यय करके गार्हपत्य के संयोग से कारण में कार्य के समान उपचार किया गया है। तस्मात् कृत्स्नेन निर्मथितेन गार्हपत्य एव विधीयते, तो जहाँ भी निर्मथन किया जाता है उसे गार्हपत्य ही का ही का कथन होता है, उसी का आधान किया जाता है। दूसरा अधिकरण अब कहते हैं कि आधान में, आधान करने में आवनीय गार्हपत्यात् प्रणीय आधीयते, आवनीय का आधान कैसे करेंगे, तो गार्हपत्य से प्रणयन करके आधान किया जाता है, गार्हपत्य से लाके किया जाएगा, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी इस पे कहता है तीसरा सूत्र, लोकतः इतरे यथा न्यानी द्रव्याणी, कि ये जो इतरे, इतरे मतलब अन्य जो अग्नियां हैं आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ये इतर अग्नियां लोकतः लोक से लानी चाहिए। गारह पत्ते के लिए तो मंथन वाला हो गया, लेकिन बाकी अग्नियां लोक से लानी चाहिए। क्यों, कैसे? तो बोले जैसे अन्य द्रव्य लोक से लिए जाते हैं, व्रीही आदि सब लोक से ही लिए जाते हैं, ऐसे अग्नि भी लोक से ली जानी चाहिए, इसका हेतु है। भाष्य, लोकतः इतरे अग्नय आदि एरन उत गारह पत्ते आदि थी संदेह, तो अन्य अग्नियां लोक से लें या गारह पत्ते से, ये संदेह है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है लौकिकम स्यात्, लौकिक होवे। क्यों, सर्वार्थत्वाद इत्यनेन न्यायेन, अन्य चीज़ें भी इसी तरह से होती हैं, यथा अन्यानी द्रव्याणी व्रीह्यादीनी तथा ते अपि अग्नयः लोकवत् लौकिकोपायै आधीयेरन इति प्राप्ते ब्रूम। जैसे अन्य द्रव्य व्री आदि लोक से लिए जाते हैं, ऐसे ही अग्नियाँ भी लोक से लौकिक उपायों से लेकर के आधान करनी चाहिए। इस पे अब सिद्धांति कहता है चौथा सूत्र, गारह पत्त्याद्वा आहवनीयो लिंगात, ये गारह पत्ते से ली जानी चाहिए क्योंकि शास्त्र में इसका लिंग मिलता है, संकेत मिलता है। नीचे भाष्य में वचन दिया है अयम च अपरो भू, ये जो अपर है ये भू है देश की दृष्टि से, तो ये जो भू है ये है गारह पत्याग्नि, अल्पविराम अयम चापरो भू अल्पविराम, असौ पूर्वो भुवः, ये पहले वाला भुवः है, ये है दक्षिणाग्नि, भुवः के बाद अल्पविराम, तम अपरम आधत्ते, उसको अपर को आधान करता है, भूर्भुवः स्वरिति अल्पविराम, ये स्व जो है ये आवनीय है, उभौ एतौ सहाधत्ते अल्पविराम, उभौ का मतलब है आवसत्य और सभ्य, सभ्य और आवसत्य, सभ्यावसत्य, सभ्याग्नि और आवसत्य अग्नि, ये दोनों उभौ एतौ सहाधत्ते अल्पविराम, एषो हि एतस्य योनि, एषा का मतलब है जो पूर्व वाला गारहपत्य है, ही एतस्य यानी अपर आवनीय की योनि यानी उसका कारण है, एतस्माद् हि एषो अधिप्रणीयते, और इसी से अपर वाला जो आवनीय है इससे ही एषा, एषा मतलब है उत्तर वैदिक आवनीय, आगे वाली उत्तर वेदी की जो आवनीय है ना उसको कहाँ से लिया जाता है, पहले वाली आवनीय से, गारह पत्ते से लेकर के आवनीय, ये यहाँ पर से दो मंडप में हो गया, और फिर जब उत्तर वेदी में आवनीय ली जाती है आगे, तो उसकी अग्नि कहाँ से ली जाती है, पहले वाली आवनीय से, उसकी दृष्टि से पहले वाली आग्नि गारह पत्ते हो जाती है। तो यहाँ जो ये कथन किया है ना, एषो हि अस्य योनि, एषा का मतलब है पहले पूर्व में स्थित जो गारह पत्ते है, पहले जो है सबसे पहले, और अस्य योनि का मतलब है आवनीय, और फिर एतस्मात यानी ये जो आवनीय है इससे ही एषो अधि प्रणीयते, मतलब उत्तर वेदी वाली आवनीय का प्रणयन किया जाता है, ये वचन हो गया। तो इति गारह पत्याद आवनीय आधेय, तो गारह पत्ते से ही आवनीय वहाँ पर आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है, तो पीछे जो वचन था उसी को ले रहे हैं, ये एषो ही एतस्य योनि, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति गारहपत्यम आवनीय से प्रकृतिम दर्शयति, तो इस वाक्य के द्वारा गारह पत्ते को आवनीय की प्रकृति बताया जा रहा है, एतस्मात् ही एषो विह्रियते इति गारहपत्यादेव विहारम दर्शयति, यहीं से इसको विहरण किया जाता है, तो इसलिए गारहपत्य से विहार का यहाँ पर दर्शन किया गया, कथन किया गया है। पूर्व पक्षी इस पे कहता है ननु लिंगम इदम का प्राप्ति, लिंग है ये तो प्रमाण दीजिए। सिद्धांत कह रहा है उच्चते आह्वनीयाद है शब्द संस्कार वचना अल्पविराम, ये जितने ये जो नाम दिए आह्वनीय आदि ये संस्कार वचन है, गारहपत्या तस्याधानम संस्कार, और ऐसे ये कहीं से यूं ही नहीं लिए जाएंगे, गारहपत्य से लेकर के जब उसको लिया जाता है, आधान किया जाता है, तो ये भी एक उसका संस्कार कहलाता है। तस्मिन् असति आह्वनीयत्वम् एव न स्यादिति, और गारह पत्ते से लिए बिना से नहीं लेकर के वैसे ही करेंगे तो उसका आह्वनीय नाम ही नहीं हो पाएगा। अपि च शब्द संस्पर्शम अंतरेण लौकिकस्योपादानम् स्यात् अल्पविराम, ये कहते हैं कि शब्द के संस्पर्श के बिना यदि शब्द ने कुछ नहीं कहा यानी श्रुति नहीं है तब तो लौकिक का ले भी सकते थे, यह गारह पत्याद आवनीयस्य आदानम इति श्रुति ही। यहाँ तो गारह पत्ते से आवनीय को लिया जाएगा, इसकी श्रुति मिल रही है यानी शब्द का संस्पर्श मिल रहा है, इसलिए यही मानना पड़ेगा। ये अधिकरण हो गया। तीसरा अधिकरण, सभ्य और आवसत्य अग्नि है ये कहाँ से लेनी चाहिए, ये आगे आएगा। तो आधाने सभ्यावसत्य लौकिक अग्नि रूप अल्पविराम, सभ्य और आवसत्य है ये लौकिक अग्नि रूप है, न तो आवनीयात प्रणेतव्य हो, आवनीय से इनको नहीं लेना चाहिए, ये सिद्धांति का मत है। इसमें जो आवनीय अग्नि होती है, आवनीय के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में थोड़ा पूर्व की तरफ सभ्याग्नि होती है। तीन जो अग्नियां हैं तो दक्षिणाग्नि सबसे पहले, पश्चिम की तरफ दक्षिणाग्नि, दक्षिणार्थ की तरफ फिर गारहपत्ते अग्नि, और गारहपत्ते के सामने पूर्व में आवनीयाग्नि, तीन अग्नियां, त्रेताग्नि। पंचाग्नि जब लेते हैं तो इसमें दो अग्नियां और जुड़ जाती हैं, तो इसमें आवनीय के दक्षिण भाग में लेकिन थोड़ा पूर्व की तरफ आग्नेय कौन हो जाएगा, वहाँ सभ्याग्नि होती है, और आवनीय के वाम पार्श्व की तरफ उत्तर की तरफ आवसत्य अग्नि होती है। तो जहाँ नहीं, सोम्याग में तो पंचाग्नियाँ नहीं होती है, वहाँ तो तीन ही अग्नियाँ होती हैं, लेकिन जिन कर्मों में पांच अग्नियाँ होती हैं तो ये आवसत्य और सभ्याग्नि होती है, ठीक है। तो ये जो बनेगी आवसत्य अग्नि, ये बनेगी ईशान कोण में, ईशान कोण में, ठीक है, जहाँ हम दीपक जलाते हैं। हाँ, उत्तर और नहीं, उत्तर और पश्चिम में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर और पूर्व में बीच में ईशान कोण होता है ना, वहाँ पर जहाँ दीपक रखते हैं, नहीं दीपक तो रखते हैं आग्नेय कोण में, दीपक रखते हैं उत्तर और पश्चिम में, दीपक जो रखते हैं ना तो पूर्व उत्तर में रखते हैं ना, ईशान कोण, तो उसी कोण में ये आवसत्य अग्नि हो गई, और सभ्याग्नि इधर होगी, ये होगी पूर्व और दक्षिण के बीच में, ये आग्नेय कोण हो जाएगा, ठीक है। लगभग उस दिशा में ये अग्नियां होती हैं और इन दोनों को मिला के पंचाग्नियां होती हैं। तो आवसत्य और सभ्याग्नि इसकी दृष्टि से यहाँ पर है, पूर्वाभिमुख होकर के सोचोगे तो ठीक हो जाएगा। पूर्व और आप उसी जगह बैठ करके देखोगे ना, पूर्वाभिमुख बैठे हो, पश्चिम में बैठे हो, पश्चिम में बैठे हो, पूर्वाभिमुख बैठे हो, तब उसको देखो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आवनीयात सभ्यावसत्य, सभ्य और आवसत्य अग्नियां भी आवनीय से ली जाएंगी। भाष्य किम एतौ सभ्यावसत्य आवनीयात उत लोकत इति संदेह, किम प्राप्तम आवनीयात इति, पूर्व पक्षी आवनीय को कहता है कथम सहाधान वचनात, इनके साथ साथ आधान का वचन होने से, साथ साथ मतलब आवनीय के आधान का भी जहाँ कथन किया गया वहीं इन दोनों के भी आधान का कथन है, और वो ली जाती है गारहपत्य अग्नि से, इसलिए इनको भी वहीं से लिया जाना चाहिए। सहाधान, सहाधान वचनात, ये सहाधान वचनात पीछे जो चौथा सूत्र था उसमें भाष्य के अंतिम पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में उभौ एतौ सहाधत्ते, ये दोनों जो सभ्य और आवसत्य हैं ये साथ साथ आधान किया जाता है, तो उसको लेकर के पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने लिखा है वैसे ही पांचवें सूत्र के भाष्य की दूसरी पंक्ति, भूर्भुवस्वरिति उभावेतौ सहाधत्ते अल्पविराम। तो भूभुवस्व, भू का मतलब हो गया गारहपत्य, भू का मतलब हो गया दक्षिणाग्नि, और स्व का मतलब हो गया आवनीयाग्नि। भू भुव और स्व, इति ये करके और उभावेतौ, ये दोनों सहादत्ते साथ साथ की जाते हैं। सही तस्य योनि, इस सही को अलग अलग कर लेंगे। स का मतलब है गर्भपत्य, गर्भपत्य उसकी योनि होती है। तस्मात् सो अभिप्रणीयते इति, इसलिए वो वहाँ से प्रणयन किया जाता है। इति एतच्च सहाधानम आह्वनीयात सभ्यावसत्य विषयम्, ये जो सहाधान है ये आवनीय से सभ्य और आवसत्य का है, न कि न गर्भपत्य आवनीय विषयम्। गर्भपत्य और आवनीय से संबंधित तो है नहीं है, क्यों नहीं है? तयोः उपादानोपादेययोः सहाधान असंभवात्, इनके उपादान और उपादेय होने से, तो उपादान तो हो गया गर्भपत्याग्नि और उपादेय हो गया आवनीयाग्नि, इन दोनों के एक साथ होने का संभव न होने से, पहले गर्भपत्य आएगी फिर ही आवनी होगी, एक साथ नहीं हो सकती दोनों। आगे कहते हैं अपिच यदेव तृतीयम ज्योतिष तदेव तेन आप्यते, और जो तृतीय ज्योति है वो उसी से आप्यायित होती है, पुष्ट होती है। इति तेन पूर्वेण आवनीयेन, आवनीय की जगह आवनीयेन तृतीयम ज्योतिराप्यते, तो उसी पूर्व आवनीय से तृतीय ज्योति का आप्यायन किया जाता है। इति एतमेव अर्थम दर्शयति, ये इसी अर्थ को बताता है। तस्मात् आवनीयादेव सभ्यावसत्यौ इति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांति कहता है छठे सूत्र में, पृथक प्रकल्पेताम वा शब्द पृथक्वात् अल्पविराम यथा ऋत्विजः, बोले इनका पृथक प्रकल्पन होना चाहिए क्योंकि इनके लिए शब्द भी पृथक है, अलग शब्द है तो अलग ही होना चाहिए, जैसे कि ऋत्विक लोक। भाष्य में खोल रहे हैं, पृथक एव तौ लोकतः कल्पेते, अलग से यानी लोक से, गर्भपत्य से नहीं। कुतः नाम भेदात, नाम का भेद है, यथा ऋत्विजाम पृथक प्रकृति नाम भेदा, प्रकृप्ति ही नाम भेदा, जैसे ऋत्विजों की प्रकृप्ति अलग अलग होती है नाम के भेद से। लोके सभ्या व सत्य संज्ञा, तो ये सभ्य और अवसत्य संज्ञाएँ लोक में देखी जाती है, यानी न तो वैदिक, वैदिक में नहीं है। तस्मात् लोकतश्च प्रकृप्ति रीति, इसलिए लोक से इसको संपन्न करते हैं। आगे, और जो पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था यदेव तृतीयम ज्योति तदेव तेन आप्यायत, आप्यायते तेन आप्यते, हाँ इसको विपरीत अल्पना में लीजिए, पहले भी आया था, उसको उत्तरित कर रहे हैं कि ये जो आपने कहा था, इति उत्तर वैदिकस्य एतत् दर्शनम, ये उत्तर वैदिक, उत्तर वेदी में होने वाले आवनीय का दर्शन है, उसके लिए कहा जा रहा है, ये आवसत्य और सभ्याग्नि के लिए नहीं कहा जा रहा है। कि यदेव तृतीयम ज्योति, जो तीसरी ज्योति है, तदेव तेन अप्यते, वो उसी से ली जाती है। इति उत्तर वैदिकस्य एतत् दर्शनम, सही तस्मात् प्रणीयते, क्योंकि उत्तर वेदी वहीं से ली जाती है पीछे से, विशेष ग्रहणात्, क्योंकि उसके लिए विशेष कथन है। इतरयोः सहितयोः लोकतः इति, सहितयोः इतरयोः, साथ साथ जो ये दो हैं इनका तो लोक से ही ग्रहण किया जाता है, यानी सभ्य और आवसत्य का। सो अभिप्रणीयत इति एक वचनम, और अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांत कहता है सो अभिप्रणीयते, ये एक वचन है, क्योंकि वहाँ जो कहा गया था उभौ एतौ सहादत्ते एषो ही एतस्य योनि एतस्माद् ही एषो अभिप्रणीयते, एषो अभिप्रणीयते, यहाँ पर एक वचन है, तो सो अभिप्रणीयते इति एक वचनम अल्पविराम। द्वयोः सभ्यावसत्यो असमंजसम स्यात्, अगर आप सभ्य और अवसत्य को लोगे तो इस वाक्य से असमंजस्य होगा। प्रकृतत्वात् औत्तर वैदिकस्य सो अभिप्रणीयते इति सर्वनामना परामर्शः, तो प्रकृत होने से उत्तर वेदी का यहाँ से प्रणयन होता है, ये सर्वनाम से परामर्श आ जाता है। तयोर लोकतः प्रकृप्ति रीति, इसलिए इनको तो लोक से ही बनाया जाता है, लिया जाता है। चौथा अधिकरण, अब दक्षिणाग्नि के बारे में है कि वो कहाँ से ली जाती है, तो सिद्धांति का कहना है आधाने दक्षिणाग्निर निर्मंथ्यः गर्भपत्याद्वा प्रणेतव्यः, तो आधान में दक्षिणाग्नि या तो मंथन करके या गर्भपत्य से ली जा सकती है, दोनों ही पक्ष उपलब्ध होते हैं। तो सातवां सूत्र है पूर्व पक्षी का, आमनातम दक्षिणाग्नि है, पूर्व पक्षी कह रहा है दक्षिणाग्नि के बारे में भी कह दिया, कैसे दक्षिणाग्नि रपि किम लोकता आधेय उत गर्भपत्यादिति संदेह है, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकल्पनम आमनातम, इनका प्रकल्पन कह दिया गया है, विशेषाग्रहणात् प्रयोग स्वभावत्वाच्च लोकता इति प्राप्ते, क्योंकि इनका अलग नाम है इसका भी, जो हेतु सिद्धांति ने दिए थे सभ्य और आवसत्य के लिए वो ही दक्षिण आग्नि के लिए पूर्व पक्षी दे रहा है, तो विशेष का आग्रहण और प्रयोग स्वभाव होने से लोकता इति प्राप्त भूम, इसको लोक से लेना चाहिए। सिद्धांति कहता है आठवें सूत्र में, निर्मंथ्या दक्षिण अग्निम आदधीत, दक्षिण अग्नि को मंथन करके आधान करे, इति एकेशाम दर्शनम, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो जब ऐसा कुछ लोग मानते हैं तो भाष्यकार ने कहा फिर आगे, सर्वाग्नि योनित्वाद गार्हपत्यादेव आधानमिति वा, जोड़ लीजिए, अथवा गार्हपत्य जो है वो सब अग्नियों की योनि है, सबका कारण है, इसलिए या इसको गार्हपत्य से लिया जा सकता है। तो दोनों मत हो गए, ये एक शाम से ही यहाँ पर इन्होंने विकल्प निकाल लिया है। तो पहले गार्हपत्य अग्नि होती है, उससे फिर दक्षिण अग्नि होती है, फिर गार्हपत्य से ही आवनी अग्नि होती है। तो गार्हपत्य अग्नि भू है, दक्षिण अग्नि भुआ है और आवनीय स्वाहा है। अब आगे तो ये पांचवा अधिकरण है, आवनीय का धारण, आवनीय अग्नि का धारण, आधान अलग चीज हो गई, धारण उसको बनाए रखना। गतश्री त्रितय भिन्नस्य न नित्यम, तो ये आधान उसका रखना चाहिए, धारण करना चाहिए या नहीं, आवनीय का धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात है। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है व्याख्यातम धारणम, धारण के बारे में कह दिया। सर्वे वाग्नेय उधारिया उतना इति विचार्यते, सर्व का मतलब है त्रिताग्नि, तीनों अग्नियों को धारण करना चाहिए या नहीं ये विचार किया जाता है। किमिति युक्तम, तो धारणम व्याख्यातम, बोले धारण के बारे में तो पहले कह चुके हैं, तो यहाँ पर ये आगे इन्होंने सूत्र दिया है, द्रव्य से अकर्म काल निष्पत्ति रीति, द्रव्य कब तक रहता है, जब कर्म के काल की, जब तक कर्म के काल की निष्पत्ति नहीं हो जाती, कर्म पूरा नहीं हो जाता, उसका समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक रहते हैं। तो ये है 11.3.2.2, तो द्वितीय आवनीय कर्म शक्यते कर्तुम नान्यता, तो आवनीय के धारण करने पर ही कर्म किया जाता है, नहीं तो नहीं कर सकते। तस्मात् धारणीय एव आवनीय, आवनीय को धारण करना चाहिए, जब तक कर्म पूरा नहीं हो जाता है तब तक आवनीय को धारण करना चाहिए, ये तात्पर्य हुआ। क्योंकि कर्म अनेक होते हैं, बार बार होते हैं, तो जब तक सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक आवनीय को धारण करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांति कहता है अनुगच्छेद व आवनियो लिंगात, ये जो आवनीय है ये अनुगच्छेद फिर से आ जाती है, वहाँ लौट के आती है गार्हपत्य में और फिर वापस उसका उद्धरण किया जाता है, वहाँ से लेके फिर पहुँचाई जाती है। तो बार बार उसको वापस लाना और फिर वापस ले जाना, ये इस बात का द्योतक है कि आवनियों को पूरे कर्म तक धारण नहीं किया जाता है, बीच में वहाँ से उठा करके वापस ले आते हैं और अगले कर्म के समय फिर आवनीय से वहाँ पर ले जाते हैं, ऐसा। अनुगच्छेद व आवनियो लिंगात, भाष्य कर्माप वर्गे कर्माप वर्गे अनुगच्छेद व आवनियो गार्हपत्ये, कर्म का अपवर्ग होने पर यानी कर्म के समाप्त होने पर आवनियो अनुगच्छेद गार्हपत्ये, आवनीय जो है गार्हपत्य में फिर से वापस चली जाए यानी लौट जाए। कुतः लिंगात, वचन ये कहता है नांतराग्नि वियात, ये मतलब लिंग मतलब सीधा सीधा कथन नहीं है इसलिए लिंग कह रहे हैं। तो कहते हैं नांतराग्नि वियात, अग्नियों के मध्य में गमन संचार नहीं करें, अल्प विराम। निंदा कह रहे हैं आगे, यद अंतराग्नि वियात यजमानस्य अमेध्यम तद अनुसंसीदेत, अल्प विराम, बीच में से जाएगा तो यजमान का अमेध्य वहाँ पर हो जाएगा। अथो रुद्राय धनु घातुकम स्यात, अथो रुद्रस्य धनु घातुकम स्यात, और रुद्र का धनु है जो उसके लिए घातक हो जाएगा। कामम होते संचार्थम पश्चात ही स तरही गता इति, कामम होते संचार्य, संचार्य है ये अल्प विराम, कि कामम होते संचार्य मतलब जब तक अच्छानुसार होम करके वो संचार्य, तब तक संचार्य, पश्चात स तरही गता, फिर वो वहाँ से चली जाती है यानी वापस उस स्थान पर आती है। इति पश्चादि स्तरी गता इति आवनीय से कर्मापवर्गे अवस्थानम दर्शयति। आवनीय का कर्म के समाप्त होने पर अवस्थान दिखाते हैं, अवसान या अवस्थान, वहाँ से समाप्त होना वापस अपनी पहली जगह पे आना यहाँ पर दर्शित कर रहा है, ये लिंग है। तो इदम अपरम लिंगम, एक और लिंग देते हैं, उद्धरे देव, उद्धरण की बात है यानी फिर से लेना। तो सायं उद्धरति प्रातः, सायंकाल उद्धरण करता है, प्रातःकाल उद्धरण करता है। इति प्रतिकर्मोद्धरणम दर्शयति, यानी फिर हर कर्म में उसका उद्धरण यानी फिर लेना, पुनः लेना ये दिखाता है। तस्मात् उद्धृतो अनुगच्छेत्, तो जिसका उद्धरण किया है कर्म पूरा होने पर वापस वो गार्हपत्य में आ जाती है। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु लिंगम एतत् का प्राप्ति रीति, प्रमाण दीजिए। सिद्धांत कह रहा है उच्यते अजस्र पक्षे च आवनीयस्य कर्मापवर्गे धारणस्य अनामनानम इति। बोले अजस्र पक्ष में, अजस्र पक्ष है कि तीनों अग्नियां लगातार चलती रहें बिना बुझे, ये अजस्र पक्ष है। अजस्र पक्ष में अगर माना जाए तो आवनीय के कर्मापवर्गे, आवनीय के कर्म का समाप्त हो जाने पर भी अर्थ लेंगे, कर्मापवर्गे अपि धारणस्य अनामनानात्, धारण का पाठ ना होने से, या धारणस्य आमनानम, धारण का आमनान है ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो ये है लेकिन मैं कह रहा हूं धारणस्य अनामनानम इति। कह रहे हैं कि अजसर पक्ष जब होगा उसमें आवनीय के कर्म के अपवर्ग होने पर भी आवनीय के धारण का आमनान अगर मानेंगे, आमनान अगर मानेंगे तो उस तरह अगर अर्थ करेंगे तो अजस्र पक्ष में आमनान है तो यानी बाकी में वहाँ पर उसका धारण नहीं होना चाहिए, या तो ऐसे अर्थ लेंगे। दूसरा है कि अजस्र पक्ष में भी धारण का कथन न होने से, धारण का कथन न होने से। आगे छठा अधिकरण, प्रत्यर्थम आधानम इति। पूर्व पक्षी का यह कहना है कि प्रत्येक कर्म के लिए आधान होना चाहिए। विषय यह है कि आवनी आदि में कर्म का अपवर्ग हो जाने पर फिर आधान नहीं होता है, आवनी आदे कर्मापवर्गे भी न पुनराधानम। कर्म पूरा हो गया उस आवनीय में फिर आधान नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूर्व पक्षी ये कह रहा है प्रत्यर्थम आधानम इति, संस्कार से कर्मापवर्गे अपवर्गा, संस्कार जो होता है वो कर्म के समाप्त होने पर उसकी भी समाप्ति हो जाती है। जिस कर्म के लिए जो संस्कार किया गया वो कर्म समाप्त हो गया तो उस संस्कार की भी समाप्ति होगी। कर्मा संस्कार से कर्मापवर्गे अपवर्गात, अल्प विराम एक हेतु। दूसरा है अर्थ प्रयुक्त तत्वाच, क्योंकि ये अर्थ से प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोजन के कारण से किए जाते हैं, इस हेतु से अल्प विराम। और सम्मार्जनवत प्रतिकर्म कर्तव्यम इति, सम्मार्जन के साथ अग्नि का सम्मार्जन करते हैं उसके समान प्रतिकर्म इसको करना चाहिए, आधान को हर कर्म में आधान अलग से नया करना चाहिए, ये प्राप्त हो रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। सिद्धांति कहता है तुल्य श्रुतित्वात् वा इतरई आहितस्य धारण योगात् वचनात् यथा समारोप्य। ये कहता है कि तुल्य श्रुतित्वात्, समान श्रुति होने से इतरैर आहितस्य धारण योगा, दूसरों के द्वारा आहित का ही धारण होने से वचनाद यथा समारोप्य, क्योंकि वहाँ वचन जो है वो समारोपण का भी मिलता है। समारोपण मतलब अग्नि को अरणि में समारोपित करते हैं, समिधाओं में समारोपित कर लेते हैं, ये इसमें आ गया है बस ऐसे दिखा करके समारोपण करते हैं। पहले बात आ चुकी है ना ये समारोपण की, कि जो आहिताग्नि होते हैं तो अग्नि को समाप्त नहीं कर सकते, उसको ढक करके रखते हैं। लेकिन कभी यात्रा आदि पे जाना होता है तो क्या करेंगे कि उस अग्नि को कुछ काष्ठ लेते हैं, वो अरणि काष्ठ लेते हैं, उसको वहाँ पर दिखाते हैं और मंत्र मंत्र का पाठ करते हैं, तो ये मानते हैं कि वो अग्नि इस काष्ठ में आ गई है और उस काष्ठ को अंदर रख लेते हैं और उसको ले जाते हैं दूसरी जगह पर यात्रा आदि में है, और वहाँ जा करके फिर उसी काष्ठ का प्रयोग करते हुए जब अग्नि जलाते हैं भले ही बाहर से करते हैं लेकिन वही कास्ट होता है तो ये मानते हैं कि ये वही अग्नि है, तो बुझ गई है ऐसा नहीं माना जाता है। ये प्रक्रिया अगर इस प्रक्रिया के बिना करते हैं तो वो बुझ गई है ये माना जाता है, उसके लिए फिर अलग प्रायश्चित है। पहले आपको बताया था मैंने श्रद्धा जी वहाँ पर थी, पढ़ती थी मीमांसा, जो पति पत्नी दोनों रहते थे तो वहाँ वो नित्य अग्निहोत्र करती थी। एक बार हम लोग सब जने देखने गए तो उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया, उनका आहिताग्नि तो नहीं है बुझ जाती है, तो बोले हम ऐसा करते हैं ऐसा विधान है। तो जैसे कुछ उन्होंने वो एक नली जैसी बना रखी थी, जैसे चश्मा होता है ना, चश्मे को अपन उसमें रख देते हैं अंदर, वो बंद कर देते हैं, ऐसे उन काष्ठों को अग्नि से तपा करके और बंद करके रख देते हैं। बोले हम यहाँ जला नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो प्रतिदिन उसी से लेते हैं, लेकिन फिर भी आहिताग्नि ही कहलाते हैं, ऐसी ही प्रक्रिया। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये वचनात् यथा समारोप्य, वचन से जैसे वो इसको समारोपण बोलते हैं, जलती हुई अग्नि को काष्ठ में लेने की जो प्रक्रिया की जाती है समारोपण कहते हैं, वहाँ से इसमें ले लेते हैं। भाष्य सकृत आहितस्य आवनीयस्य धारण योगः, जो एक बार आहिताग्नि का जो आवनीय है उसके धारण का योग कहा जाता है। कथम सर्वेषाम अग्निनाम आधान श्रुते स्तुल्यत्वात्, क्योंकि सभी अग्नियों के आधान की श्रुति होने से, समान होने से। यथा गार्हपत्यस्य सकृत आहितस्य जागरणम अरणिर्वा धारणम तथैव अस्यापि आवनीयस्य गतिः। तो जैसे गार्हपत्य की जो सकृत आहित होती है एक बार, उसका जागरणम या तो जागरण होगा यानी ज्वलन होता रहेगा, अरणिर्वा धारणम अथवा अरणी के रूप में वहाँ पर धारण किया जाएगा, उसी प्रकार अस्यापि आवनीयस्य गति, उसी प्रकार आवनीय की भी गति होगी। दो, या अरणवा धारणो पाय इति, तो अरणी में उसके धारण का उपाय करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु गार्हपत्यम असौ त्यक्त्वा गच्छेद इति एतन्नोपपत्यते। यहाँ पर कहते हैं गार्हपत्यम असौ, गार्हपत्य द्वितीय एक वचन है, गार्हपत्य को छोड़ करके ये चला जाए ये संगत नहीं होता है, फिर गार्हपत्य को छोड़ करके जा रहा है। गार्हपत्यम असौ त्यक्त्वा गच्छेद इति एतन्नोपपत्यते, संगत नहीं है। प्रसिद्धांति कहते हैं सत्यम एवं न तत् प्रत्यक्षादि गोचरम किंतु शास्त्र संवेद्यम, ये जो जाना है ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता है, ये तो शास्त्र से संवेद्य है। कैसे? शास्त्र में कहा अग्नि नाम गमनम, विपरीत अल्प विराम में लीजिए इसको, और फिर एक और विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यथा अरणि गमनम इति, बंद कर लीजिए, दो अलग अलग है, अग्नि नाम गमनम यथा अरणि गमनम इति, तो ये शास्त्र संवेद्य है बस। अथवा करके कहते हैं तुल्यो धारणे योगः अग्निनाम, अग्नियों के धारण में तुल्य ही योग होता है, समान रखना चाहिए। दूसरे ढंग से बोल रहे हैं इसको, कैसे? क्यों? वचनात् प्रतिपत्ते है, प्रतिपत्ति का वचन होने से, प्रतिपत्ते षष्ठी एक वचन है, प्रतिपत्ति का वचन होने से, प्रतिपत्ति कर्म का वो वचन क्या है आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में आहिता अग्निम अग्निम अग्निभिर दहती, भी है ये आहिता अग्निम अग्निभिर दहंती यज्ञ पात्रैश्च, तो आहिता अग्नि को अग्नियों से जलाता है और यज्ञ पात्रों से जलाता है। तो जब अंत्येष्टि के अंदर उसमें जो उसकी अग्नियां होती हैं उन्हीं से और यज्ञ पात्रों से जलाता है, तो आवनीयश्चेत अपूर्वः प्राप्नुयात। अब इसमें अगर आवनीय को हम ले लेंगे, आवनीय भी वहाँ पर बनी रहे ऐसा कहें, तो अपूर्व की प्राप्ति होगी यानी अनिष्ट प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। धारणम इतरैर न तुल्यम आवनीयस्य इति, इसमें अन्वय करेंगे आवनीयस्य धारणम, आवनीय का धारण न इतरैर तुल्यम, अन्यों के समान नहीं होता है। धारणम इतरैर न तुल्यम आवनीयस्य, आवनीयस्य धारणम न इतरैः तुल्यम, आवनीय का जो धारण है वो अन्यों के समान नहीं होता है। न च प्रतिपत्ति आवनीयाधानम प्रयोजयेत, और जो प्रतिपत्ति कर्म है जो इन्होंने ऊपर प्रतिपत्ति बताई थी वो आवनीय के आधान की प्रयोजिका तो हो नहीं सकती है, उसकी प्रयोजक नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले ही एक प्रयोजन हो चुका है। अग्नि का धारण गारह पत्ते से ही हो जाएगा वो तो। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सूत्र है ये, अपि वा प्रतिपत्तित्वात् तंत्रम स्यात्। प्रतिपत्ति कर्म होने से यहाँ पर तंत्र हो जाएगा, एक ही से हो जाएगा। इति न्याय न इति, इस न्याय से ऐसा होगा। सम्मार्जनस्य सन्निपातित्वात् प्रतिकर्म प्रवृत्ति ही। पूर्व पक्षी ने ये कहा था सम्मार्जनवत्, सम्मार्जन जैसे प्रतिकर्म अलग अलग होता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ये कि सम्मार्जन तो चूंकि सन्निपाती होता है इसलिए प्रतिकर्म उसकी प्रवृत्ति होती है, अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ सबके लिए आवश्यक नहीं है। अगला अधिकरण सातवां, दक्षिणाग्नेः एतेन व्याख्यातम्। बोले दक्षिणाग्नि की बात भी इसी से समझ लेनी चाहिए। क्या? प्रत्युद्धरणम आधानम च, च को जोड़ लीजिए, अध्याहार कर लीजिए, प्रत्युद्धरणम आधानम च सकृत दक्षिणाग्नेः इति पूर्वाधिकरणेन व्याख्यातम् इति अतिदेशः। तो प्रत्युद्धरण और आधान वो एक ही बार होगा, एक बार हो गया बस, समाप्त हो गया हूँ। अगला अधिकरण आठवां अधिकरण, इसमें है आवनीय आदि प्रतिकर्म गार्हपत्यात् उद्धरणम एव। आवनीय आदि को प्रत्येक कर्म में गार्हपत्य से उद्धृत करके लाना होगा, न तो मंथनम, मंथन नहीं होगा। ये किसमें है? उद्धरण पक्ष एकदम, जो उद्धरण पक्ष है उसमें ये सारी चर्चा है। जो मंथन करते हैं तो उनके लिए फिर एक बात है। जैसे दक्षिणाग्नि के लिए पीछे कहा था ना कि चौथे अधिकरण में, तो दक्षिणाग्नि निर्मथ्य गार्हपत्यात्वा, तो गार्हपत्य से लाई जा सकती है और मंथन भी हो सकती है। तो जो मंथन वाला पक्ष है उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उद्धरण पक्ष जो है उसमें है कि हमेशा ये गार्हपत्य से लाई जाएगी। आठवां अधिकरण पूर्व पक्षी का, इसमें नहीं सीधे सिद्धांति का सूत्र है, पूर्वम गार्हपत्याद आवनीय उद्धृते। तो पहले वाला जो गार्हपत्य है उससे आवनीय के उद्धृत करने पर, पुनरनुगते और वापस उसके वहीं लौट जाने पर गार्हपत्य में, तथा वा उद्ध्रियेता, इसमें रेफ लगा लीजिए नीचे, वो दो रेखा करते हैं नहीं नीचे र लगाने के लिए, इसमें दो रेखा करते हैं ऐसी जगह पर, ऐसी दो उल्टा भी ऐसा कर लीजिए, तथा वा उद्ध्रियेता तदगतत्वात्, और वहीं से उसको निकालते हैं क्योंकि वो वहीं पर गई हुई है। प्रतिकर्म प्रादुष्करणम कर्तव्यम इत्युक्तम। प्रत्येक कर्म में प्रादुष्करण, प्रादुष्करण मतलब पुनः जलाना, उद्बोधन करना, ये कर्तव्य है, ये कह चुके हैं पहले। तत् अरणीत उत गार्हपत्यादिति संधीयते, अरणी से करें या गार्हपत्य से, तत्सिद्ध्यर्थम चेदम निरूप्यते, उसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है। किम आवनीय कर्मापवर्गे प्रतिगच्छन अरणिम प्रतिगच्छति किम वा गार्हपत्यमिति। तो आवनीय जो है वो कर्म के समाप्त होने पर जब प्रतिगच्छति लौट करके आती है तो अरणी के प्रति जाती है या गार्हपत्य के प्रति जाती है, कहाँ जाती है वो, अरणी में या तो गार्हपत्य में। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अरणीतः प्रादुष्करणमिति, अरणी से ही उसका प्रादुष्करण है यानी फिर से जगाना है। तो कथम अग्नेः अरणीनीय, कथम कैसे ऐसा है, तो पूर्व पक्षी कहता है अग्नेः अरणी योनित्वा, अरणी जो है वो अग्नि की योनि होने के कारण है, ऐसा होता है। प्रकृतौ च विकार प्रतिसंसर्ग दर्शनात्, और प्रकृति में भी, प्रकृति में विकार के प्रतिसंसर्ग के देखे जाने से, प्रतिसंसर्ग का मतलब है प्रतिप्रसव, प्रतिसंसर्ग वापस से उसमें संयुक्त हो जाना। तो कार्य के विकार के प्रकृति में प्रतिसंसर्ग के देखे जाने से वापस वहीं जाती है जहाँ पर कारण है। यथा पृथिव्याम घटादीना, जैसे घटादि के पृथ्वी आदि में प्रतिसंसर्ग होता है यानी प्रतिप्रसव होता है। आगे नहीं, नहीं को हमारे को लेके चलना है, नहीं आवनीय से गार्हपत्य योनि, बोले आवनीय की योनि गार्हपत्य नहीं है। निष्क्रमणात योनि अरणि अग्नि है, अरणि जो है वो अग्नि की योनि है क्योंकि वहीं से निकलती है। कार्यम च अग्नि, अग्नि तो स्वयं कार्य है, कार्य से च कारण है प्रतिसंसर्ग, और कार्य का अपने कारण में प्रतिसंसर्ग यानी प्रतिप्रसव होता है। तस्मात अरणि तो मंथनम इति प्राप्ते ब्रूमा, इसलिए आवनीय में फिर करेंगे तो अरणि से ही करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कहता है इस पर गार्हपत्याद उद्धृते आह्वनीय, इसमें जो है ना उद्धृते फिर अयाहवनी, ये कुछ अस्पष्ट है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, गारेपत्याद उद्धृते आहवनीय, गारेपत्य से उद्धृत जो आवनीय है उसके होने पर, ठीक है, उद्धृते आवनीय, अथवा इसको कह रहे हैं गारेपत्याद उद्धृत्य आवनीय, गारेपत्य से निकाल करके फिर जो आवनीय है उसमें पुनः अन्यस्मयी कर्मणे तथैव उद्धरणम नारणितः, और फिर अन्य कर्म के लिए तथा, तथा मतलब गारहपत्य से ही फिर उद्धरण होता है, न अरणिता, अरणि से फिर उद्धरण नहीं होता है, गारहपत्यमेव कर्मापवर्गे प्रतिगतत्वाद आवनीयस्य, क्योंकि आवनीय के कर्म के अपवर्ग होने पर गारहपत्य में ही प्रतिगतत्व होता है, गारहपत्य में ही लौटती है। शास्त्रेण अधिकारो गम्यते अल्पविराम न लोकतः, और इन ऐसे विषयों में जो अधिकार होता है वो शास्त्र से ही सिद्ध होता है, लोक से नहीं होता है। शास्त्रेण च गारहपत्याद आवनीयस्य आशासनम गम्यते, और शास्त्र के द्वारा क्या होता है, गारहपत्य से आवनीय का आशासन कहा जाता है, वहीं से निकलती है, उत्तरित होती है। तस्मात म कर लीजिए, तस्मात गारहपत्यादेव प्रति कर्मोद्धरणम गम्यते, गारहपत्य से ही प्रत्येक कर्म के समय उद्धरण होता है, होना चाहिए। अगला सूत्र लिंगाच्च, तो ये लिंग भी बता रहा है सिद्धांति, गारहपत्याद आवनीयम ज्वलंतम उद्धरति, तो गारहपत्य से आवनी को ज्वलंतम जलते हुए को निकालता है। इति अग्निहोत्रे गुण विधि परम एतद वाक्यम, ये अग्निहोत्र में गुण विधि वाला वाक्य है, प्रतिकर्मोद्धरणम प्राप्तम दर्शयति, लेकिन इससे पता लगता है कि प्रतिकर्म में उद्धरण प्राप्त होता है। नमाधिकरण, अब जहाँ आहुति दी जाती है वहां तो अलग हो गया, कुछ में जैसे पिंड पितृ यज्ञ में उसमें उपस्थान मात्र होता है, होम नहीं होता है, तो वहां वो अग्नि जो आवनी अग्नि होगी वो कहाँ से ली जाएगी, तो उसके लिए सिद्धांति का कथन है, आहवनीय गारहपत्यात उद्धृत्य व उपस्थेय, गारहपत्य से लेकर ही उपस्थेय पास में स्थित करने योग्य होती है, वो भी गारहपत्य से ही ली जाएगी। 16वां सूत्र सिद्धांति का, ओह अहोमार्थेषु आहवनीय श्रूयमाणो अनपेतः, वे की जगह पे कर लीजिए, अनपेतः शब्द नित्यत्वा, तो अहोमार्थ जो आवनीय है यानी होम के लिए नहीं है ऐसी सुनी जाती हुई भी अनपेतः, अनपेत मतलब सहित होती है, उसी के साथ होती है गारहपत्य से ही, शब्द नित्यत्वा शब्द के नित्य होने से, शब्द तो वही है। भाष्य आवनीयम उपतिष्ठते, आवनीय के पास रहता है, उधर जाता है। इति श्रूयमाणे संचय किम उद्धृत्य उपस्थेयम आहोस्वित आयतनस्थ एव, तो वहाँ से उद्धृत करके ले लेनी चाहिए अथवा आयतन से, किम प्राप्तम अनुद्धृत्य इति, ये कोष्टक में इन्होंने लिखा है। आयतनस्थ का मतलब है गारहपत्य में जो निलीन है उससे, इसको थोड़ा सा देखना होगा आगे, देखिए भाष्य में, अनुद्धृतस्यापि शास्त्रतः आवनीयत्व अनपायात इति प्राप्ते, पूर्वपक्षी कह रहा है कि जो अनुद्धृत है उसका भी शास्त्रीय से आवनीयत्व है, आवनीयत्व अनपायात, आवनीयत्व उसका हटा नहीं है, तो इसलिए उसमें भी की जा सकती है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते आवनीय शब्दों विकृतम आयतन स्थानम ब्रूते, तो ये जो आवनीय शब्द है विकृत, इसमें प्रकृति जो है वो तो है गारहपत्य, तो विकृत का मतलब हो गया प्रकृति यानी गारहपत्य से भिन्न यानी आवनीय वाले, विकृतम आयतन स्थानम ब्रूते, विकृत जो यानी प्रकृति है उसके आयतन स्थान को कहता है। शब्दार्थ संबंध से नित्यत्वात्, क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता है, न च होमे न आवनीय क्रियते, आवनीय जो शब्द है वो होम के द्वारा नहीं किया जाता है, पीछे चर्चा आई थी, वैसे तो हुयते अत्र इति आवनीय, जहाँ पर होम किया जाता है उसको आवनीय कहते हैं, तो वहाँ प्रश्न था कि आहुति देंगे तब आवनीय संज्ञा होगी या पहले से ही आवनीय संज्ञा होगी, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पहले ही हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा शब्द नहीं है कि आहुति होगी तो इसकी ये संज्ञा होगी। तो इसलिए कहा न च होमे न आवनीय क्रियते, होम के द्वारा आवनीय संज्ञा नहीं की जाती है, सिद्धे ही आवनीय होम विधाना, क्योंकि आवनीय के सिद्ध हो जाने पर फिर होम किया जाता है। तो यथा होमे तथा कार्यांतरे, जैसे होम में ऐसे अन्य कार्यों में भी हो जाएगा। शब्दार्थयोर अव्यभिचारस्य अनन्यथात्वात्, शब्द और अर्थ के व्यभिचार के अनन्यथा होने से और तरह से नहीं हो सकता। अव्यभिचार, शब्द और अर्थ का जो अव्यभिचार है यानी साहचर्य है, उसके अनन्यथात्व होने से और तरह नहीं हो सकता, ये उसी तरह से ये शब्द यहाँ पर लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि पिंड पितृ यज्ञ में जो अग्नि ली जाती है आहवनी है, वो वहाँ स्थित रहती है, वो होम के लिए, होम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो आहवनीय से ही ली जाएगी। अगला अधिकरण, अब यह है कि जो अग्नि उद्धृत कर दी गई है, अग्निर अनुद्धृत उद्धृत या अनुद्धृत जो भी है, तो जो अग्नि उद्धृत है, यूं कर लो, दो तरह से ले लो कि आवनीय से नहीं, गारे पत्ते से अग्नि लेके आवनीय में रख दी और कर्म को कर लिया। अब कर्म करने के बाद में एक तो है कि वहाँ से अग्नि लेकर के और वापस गारे पत्ते में दे दी। अब एक ऐसी स्थिति देखिए कि अग्नि वहाँ पर है, अब उसको अग्नि को आवनीय को वहाँ से फिर उद्धृत नहीं किया, लिया नहीं है, वहीं पर ही रखी हुई है। जैसे कि हम जहाँ पर कि पीछे नहीं ले जाए जाते वहीं पर ही छोड़ देते हैं, जैसे कि हम अग्निहोत्र करते हैं तो किया, और जब तक हमने पहले प्रारंभ किया, संकल्प किया, आधान किया और पूर्णाहुति हो गई, कर्म पूरा हो गया, अब जो वो अग्नि बची हुई है वो कौन सी अग्नि कहलाएगी? वो लौकिक अग्नि कहलाएगी, या तो उसको आवनीय अग्नि कहे, या अब ये लौकिक अग्नि बन गई है। कर्म के पूरा हो जाने पर वो उस अग्नि की क्या संज्ञा है? तो इसमें इनका कथन है कि अपवृत्ते कर्मणि लौकिक संपद्यते, जब कर्म पूरा हो जाता है तो अब अग्नि अब लौकिक अग्नि के समान कहलाती है, अलौकिक अग्नि कहलाती है। तो 17वां सूत्र है सिद्धांति का, अपवृत्ते कर्मणि धार्यमाणो लौकिको अर्था संयोगात, अर्थ असंयोगात, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, अर्था संयोगात यथा समारूढ़े, समारूढ़े इसी सती सप्तमी है। तो अपवृत्ते कर्मणि, कर्म के पूरा हो जाने पर जो धार्यमाण अग्नि होती है वो लौकिक हो जाती है, क्यों? अर्थ का असंयोग होने से, क्योंकि जो प्रयोजन है वो तो अब रहा नहीं, प्रयोजन के कारण ही तो वहाँ पर विशेष नाम दिया गया था, प्रयोजन नहीं रहा। यथा समारूढ़े, जैसे कि समारूढ़ करने के बाद में वो सामान्य अग्नि हो जाती है। भाष्य, अपवृत्ते कर्मणि धार्यमाणम ज्योति वैदिकम न वायति विचार्यते, तो कर्म के पूरा हो जाने पर जो अग्नि धारण की हुई है, ऐसी ज्योति, ज्योति का मतलब है अग्नि, वो वैदिक रहती है या नहीं रहती है? कर्म वैदिक था, कर्म पूरा हो गया, तो अब वो अग्नि वैदिक कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? पूर्व पक्षी कहता है शास्त्रारोपित वैदिक बुद्धि ज्योतिषः शास्त्रादेव तद् बुद्ध्यपगमस्य न्याय्यत्वात्। बोले कि जो वैदिक अग्नि, वैदिक बुद्ध ज्योतिष है, बुद्ध या तो ज्ञात ज्योति का, शास्त्र से ही वो बुद्धि का अपगमन न्याय है, क्योंकि ये वैदिक है, ये किसने कहा था? ये शास्त्रारोपित थी, शास्त्र ने कहा था, इसलिए उसको वैदिक कहा जा रहा है। तो शास्त्र ही जब उस बुद्धि को हटाएगा तभी वो बुद्धि हटेगी, अपने आप नहीं हट सकती, उसमें लौकिक नहीं हो सकती, वो वैदिक ही रहेगी, इसका हेतु है। तो शास्त्रारोपित वैदिक बुद्ध ज्योतिषः, या तो बुद्धि करें, या बुद्ध का मतलब है ज्ञात, ज्ञात ज्योतिषः शास्त्रादेव तद् बुद्ध्यपगमस्य न्याय्यत्वात्। यहाँ बुद्धि है तो यहाँ भी बुद्धि कर सकते हैं, और नहीं तो बुद्ध से भी चलेगा। न शास्त्रम स्पष्टम, और शास्त्र ये स्पष्ट रूप से नहीं कहता, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अस्य अपवृत्ते कर्मणि ज्योतिर्वैदिकम न भवति, विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, कि इस कर्म के हो जाने पर ये ज्योति वैदिक नहीं होती है, ऐसा शास्त्र ने तो कहीं कहा नहीं, तो क्या निर्णय करेंगे? तो यद्यपि आवनीयादय शब्दा संस्कार वचना तथापि अधिकरण ज्योतिष संस्काराणाम ज्योतिर्भावित्वात् अल्पविराम तत् ज्योतिर्वैदिकम एव प्राप्ते ब्रूमः। तो कहते हैं कि यद्यपि ये जो अवनी आदि शब्द हैं ये संस्कारवाची हैं, फिर भी अधिकरण ज्योति के संस्कारों का, अधिकरण रूप ज्योति के संस्कार का, क्योंकि आवनीय जो होती है, आवनीय जो है ये सप्तमी है, तो ये अधिकरण रूप ज्योति के संस्कार से ज्योतिर्भावित्वात, जैसे ज्योतिर्भावित्वात मतलब जो अधिकरण है जिसमें अग्नि की जाएंगी, तो जैसे हम कहते हैं यावत द्रव्य भावी, जब तक द्रव्य है तब तक उसके गुण भी रहेंगे, तो ये द्रव्य भावी गुण के होने से, द्रव्य भावित्वात गुणस्य ज्योतिर्भावित्वात उसके ज्योति रूप होने से, तथा ज्योतिर्वैदिकम एव प्राप्त है, इसलिए वो ज्योति ज्योति ही कहलाएगी, उसमें जो गुण है यानी वैदिक नाम उसको दिया गया है वो वैदिक ही कहलाएगी। इस पर सिद्धांत कहता है अपवृत्ते कर्मणि धार्यमाणो अग्नि लौकिका एव स्यात्, कर्म पूरा हो जाने पर जो धारण की भी अग्नि है वो लौकिक ही कहलाएगी। कथम अर्थासंयोगात, अर्थ असंयोगात, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, अकार्य योगित्वात, क्योंकि वो अब कार्य योगी नहीं रहा है, कार्य के साथ उसका योग नहीं रहा है, संस्काराणाम कार्यापवर्गेशु प्रतिगमनात्, जो संस्कार किया गया था उस अग्नि में जिसके कारण उसको वैदिक कहा जा रहा था, तो संस्कारों के कार्यापवर्ग होने पर प्रतिगमन वाला होने से कार्य पूरा हुआ वो संस्कार भी उसका समाप्त था। यथा समारोपणे कृते विद्यमानमपि ज्योतिर्लौकिकम अल्प विराम एवं अपवृत्ते कर्मणि अपि, अपि का अध्याय करेंगे, तो जैसे समारोपण कर लेने पर विद्यमान अग्नि भी लौकिक हो जाती है, समारोपण वही हो गया, काष्ठ में अग्नि वहाँ पर रखी जल रही है अभी वैदिक है, अब आधान नहीं कर सकते, उसको स्थित नहीं कर सकते, काष्ठ को पास में लिया, समारोपण किया, अब वो अग्नि कहाँ आ गई, काष्ठ में आ गई, तो अग्नि तो काष्ठ में आ गई, अब वो जो अग्नि वहाँ बची हुई है अभी बुझी तो नहीं है, वो अग्नि जैसे लौकिक कहलाती है, ये सिद्ध है बात है, ये तो उदाहरण दे रहे हैं, वो बची हुई अग्नि लौकिक कहलाती है, अब जो काष्ठ में आ गई है वो वैदिक हो गई है, क्योंकि सार सार तो निकल गया इसमें आगे। तो जैसे समारोपण के बाद वो अग्नि लौकिक कहलाती है, ऐसे यहाँ भी कर्म के होने पे लौकिक कहलाएगी। तो यथा समारोपणे कृते विद्यमानम अपि ज्योतिर्लौकिकम एवं अपवृत्ते कर्मणि अपि, अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांती कहता है लिंग दर्शनाच कामम हुते संचार्यम, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, संचार्यम अल्प विराम पश्चादी स तरही गतः, ये पीछे भी हमारे 10वें सूत्र के अंदर आया था यही वचन, इति कर्माप वर्गे प्रतिगमनम अग्नेर दर्शयति, बोले कर्म के समाप्त होने पर अग्नि का, आवनी अग्नि का प्रतिगमन, गर्भपत्य अग्नि में गमन दिखाया गया है, और आगे कहते हैं अग्नये ज्योतिष्मते पुरुडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत, तो ज्योतिष्मति अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरुडाश का निर्वाप करे, यस्याग्निरुद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र के ना पूरा होने पर जिसकी अग्नि उद्धृत हो जाती है यानी बुझ जाती है वो क्या उसके लिए प्रायश्चित है, उद्वायेत अपर आदिप्यान उद्धृत्य, आदिप्यानुद्धृत्य न में उखी मात्रा ह्रस्वकार उद्धृत्य इत्याहुः अल्प विराम तत्तथा न कार्यम यत् भागधेयम अभिपूर्वम उत्त्रियते किम अपरो, इसको ठीक कर लीजिए अस्पष्ट है, किम अपरो अभ्युत्त्रियेतेति तानि एव अवक्षाणानि सन्निधाय मन्थेत, ये अवक्षाणानि इसका स्पष्ट नहीं है पूरा, तानि एव अवक्षाणानि सन्निधाय मन्थेत, तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो वचन दिया पूरा, इसके आधार पर सार क्या दे रहे हैं, इति उपशांते शांत होने पर, निक्षीण होने पर, न प्रवृत्ते, न का मतलब है निषेध में, न प्रवृत्ते कर्मणि अप्रतिगमनम आह, जब शांत हो गई तो कर्म के प्रवृत्त न होने पर अप्रतिगमनम आह, प्रतिगमन नहीं होता है, यानी वो शांत हो गई है तो अप्रतिगमन नहीं होता है, तस्मात् कर्मापवर्गे विद्यमानम अपि ज्योतिर्लौकिकम एवेति, इसलिए कर्म के समाप्त होने पर ज्योति विद्यमान होते हुए भी लौकिक हो जाती है। ऋषि उद्यान में एक बार बात आई थी कि जो अग्नि वहाँ पर रहती है, तो अग्निहोत्र के बाद में काफ़ी अग्नि रहती थी, तो सर्दियों में कुछ लोग वहाँ से अग्नि ले लेते थे, अथवा अपने कमरे में थोड़ी सामग्री और धुआं ये करने के लिए वहाँ से थोड़े काष्ठ वो ले लेते हैं अंगारे, और कमरे में ले जा करके और फिर थोड़ा सामग्री डाल के धुआं करते थे। तो उस पर ये प्रश्न आया भाई यहाँ से अग्नि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सेवा मुनि जी बोले कि भाई यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, अच्छा नहीं है ये, यहाँ से यहाँ स्थित है तो यहीं रहनी चाहिए। बोले यज्ञ की अग्नि है, ऐसा और भी जगह कहीं होता है यज्ञ पूरा हो गया और वहाँ से लेकर के आ जाते हैं, तो उनके मन में आदर का भाव था और बोले यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हुआ था। तो इस आधार पर फिर मैंने समाधान किया था वहाँ, क्योंकि कर्म पूरा हो गया है, अब ये जो अग्नि है ये लौकिक अग्नि है, अब उसके प्रति वैसा आदर भाव आप रखो कि भाई इसको तो ये नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते। फिर उसमें कई जने पानी गर्म करते थे, सर्दी हो तो वहाँ पर लोटा रख देते हैं राख में या कुछ और कर लेते हैं, तो वो करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब तक हमारा कर्म चल रहा है उस समय कोई आके कहे जी मेरे को गर्म पानी पीना है और वहाँ पर गर्म करने लगे तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, और कोई काम वहाँ करने लगे बोले नहीं ये अग्नि तो अग्निहोत्र के लिए और कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये कि ये भावना उस समाप्ति के बाद में भी है, तो उसके लिए ये समाधान है कि वो अब लौकिक अग्नि हो जाती है, अब उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको किया जा सकता है प्रयोग। हाँ, उसके लिए इसीलिए कई जने मना करते हैं ना, कुछ लोग तो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ठंडा घी है और जला लेते हैं वहीं पर और गर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो वहीं के लिए है, उसका और कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है, आहुति के लिए है, इसलिए उनको उसमें आपत्ति नहीं होती है। पर कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि भाई एक तो उससे पात्र को काला कर लेते हो आप, बोले वो आहुति देने के लिए गर्म करने के लिए थोड़ा ना, अपना आलस्य के कारण पहले से गर्म करके नहीं लाते हो और फिर वहीं गर्म करते हो, इसलिए कई जने आपत्ति करते हैं, बोले अच्छा नहीं है। लेकिन जिनको स्वीकार्य है तो वो तो वहीं का कार्य होगा, लेकिन दूसरा कार्य कोई करेंगे क्या उसमें? कोई आके कहने लगे जी चूल्हा जलाना है यहाँ से थोड़ा तीली से जला करके लेके जाऊँ, वहाँ से अग्नि लेके जाए तो उससे नहीं ले जाने देंगे उसको, और कोई बीड़ी बीड़ी से लगाने लगे वो तो बिल्कुल ही वो तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए भी वहाँ से अग्नि लेकर के नहीं होगी। दीपक को कई जने जलाते हैं, दीपक बुझ जाता है ना तो तीली जो जली भी आधी बची भी रहती है उसको वहाँ से जला करके और फिर दीपक में, ऐसा तो कई जने कर लेते हैं, तो समाप्ति के बाद वो लौकिक अग्नि हो जाती है ऐसा। तो इतना ही रखते हैं पाठ को, प्रणाम करो। सभी को साधारण ओम शुक्र।